सांख्य दर्शन का 25वां दिन, पिछले प्रसंग में सृष्टि को लेकर के बात कही गई है। आज जो सृष्टि चल रही है, आज ब्रह्मांड ब्रह्मांड के रूप में विद्यमान इसलिए है क्योंकि राग और द्वेष हैं। राग और द्वेष के कारण से सृष्टि प्रवृत्त होती है, इस बात को लेकर के चर्चा की है। फिर वह जो सृष्टि है वो महदादि क्रम के माध्यम से है, महतत्व से लेकर के पंच महाभूत तक वो सृष्टि है। ये प्रसंगवश ये बात कही गई है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 11वें सूत्र में एक बात कही जा रही है। तत्र च वो जो सृष्टि है, जिस सृष्टि की चर्चा की जा रही है, वो सृष्टि किस रूप में है, इस बात को लेकर के कहा जा रहा है। आत्मार्थत्वात् सृष्टेः न एषाम् आत्मार्थ आरंभः। महदादि क्रमो अनवर्तते। पिछले 10वें सूत्र में महदादि क्रमेण ये जो शब्द है, इसको यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में लिया जा रहा है। कहते हैं महदादि क्रमेण पंचभूतेभ्यः पूर्वा या सृष्टि ही उभयेन्द्रिय पर्यन्ताः तस्याः सृष्टे आत्मार्थत्वं आत्मोपकरण संपादनार्थत्वं। महदादि क्रम से जो पंचमा भूत पर्यंत जो सृष्टि है, महतत्व से लेकर के पांच भूतों तक जो भी सृष्टि है, उस सृष्टि में पूर्व के जो सृष्टि है, यानी सृष्टि के दो विभाग करके देख रहे हैं, एक इंद्रियात्मक और एक भौतिक। भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम ऐसा योग ने भी कहा है। तो कहते हैं पूर्वा या सृष्टि, जो पूर्व पूर्व वाली जो सृष्टि है वो कौन सी है, इंद्रिय पर्यंताः इंद्रियों तक, महतत्व से लेकर के इंद्रियों तक। तस्याः सृष्टे उस सृष्टि का जो प्रयोजन है वो क्या है, आत्मार्थत्वम, ये आत्मा के लिए, सीधा सीधा आत्मा के लिए। या इसका अभिप्राय ये नहीं कि केवल आत्मा के लिए, सीधा सीधा आत्मा के प्रयोजन को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। तो इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि है वो आत्मार्थत्वम आत्मा के लिए, अर्थात आत्म उपकरण संपादनार्थत्वम, आत्मा के जो उपकरण हैं उन उपकरणों को आत्मा को देने के लिए है। उसकी जो सृष्टि है, यानी महतत्व किस लिए बनाया है, आत्मा का उपकरण बनाया जाए। उपकरण का मतलब साधन, आत्मा को एक साधन ऐसा दिया जाए जिससे उस साधन रूपी उपकरण से आत्मा अपना प्रयोजन पूर्ण कर सके। ऐसे ही महतत्व के बाद अहंकार भी एक उपकरण है जिसके माध्यम से आत्मा अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। इस प्रकार से तो महतत्व से लेकर के इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि है वो आत्मा के लिए है, आत्मा के उपकरणों के लिए है वो सृष्टि, ये कहना चाहते हैं। वो कौन सी सृष्टि है उसी को स्पष्ट कर दिया है, बुद्धि अहंकार मनो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय साधनार्थत्वम अस्ति। वो जो सृष्टि है वो बुद्धि, उस सृष्टि में क्या क्या तत्व हैं उसको गिना है यहाँ पर। एक तो बुद्धि है जिसको हम महतत्व के नाम से जानते हैं, अहंकार अहंकार है, मन मन है, ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ हैं, ये सारे के सारे साधन आत्मा के लिए हैं, आत्मा के उपकरणों के लिए है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वक्षति ही अग्रे अपि, आगे स्वयं सूत्रकार कहेंगे इसी अध्याय में, पुरुषार्थम कर्णोद्भव, कर्णोद्भव ये जो करण है, करण का मतलब उपकरण साधन, कर्णों का उद्भव जो हुआ है यानी कर्णों की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो उपकरण जो बने या परमात्मा ने इन उपकरणों को जो बनाया है किसके लिए, पुरुषार्थम पुरुष के लिए, ऐसा आगे इसी अध्याय में कहेंगे। तथा पुरुषार्थम संस्कृति ही लिंगानाम, ये भी आगे तीसरे अध्याय में सूत्र है, लिंगानाम संस्कृति, लिंगों की जो संस्कृति है, इनकी जो उत्पत्ति है, लिंग का मतलब है यहाँ उपकरण, जो अंतःकरण है ना उनको लिंग भी कहते हैं, तो जो अंतःकरण है, अंतःकरणों का जो निर्माण हुआ है, संस्कृति हुई है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किसके लिए, पुरुषार्थम वो पुरुष के लिए। तस्मात तदग्रे, उसके आगे की जो सृष्टि है, एषाम आरंभ आत्मार्थ न, एषाम पूर्व सूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम, कहते हैं एषाम जो शब्द आया है सूत्र में, इस 11वें सूत्र में, पूर्व सूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम, 10वें सूत्र में जो साक्षात पंचभूतों का पाठ है उसका ये विशेषण बनता है एषाम शब्द। एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे काला सांप, सांप जो है वो विशेष्य है और काला जो है वो विशेषण है, जिसकी जो क्वालिटी के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, क्वालिटी के रूप में, विशेषता के रूप में जिसको हम प्रस्तुत करते हैं उसको कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है, जिस वस्तु की विशेषता बताई जा रही होती, जिस वस्तु की क्वालिटी बताई जा रही है या जिस वस्तु का गुण बताया जा रहा है, वो वस्तु जो होती है वो है विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य, तो यहां कहा जा रहा है ये जो 10वें सूत्र में पंचभूत शब्द आया है उसी का ये विशेषण है एषाम शब्द, क्योंकि सर्वनाम भी तो विशेषण होता है ना, तो इस दृष्टि से कहा जा रहा है यहां पर। एषाम पंचस्थूल भूतानाम पृथिव्यादीनाम व्यक्ति समारंभ आत्मार्थ आत्मोपकरण संपादनार्थो न, कहते हैं एषाम पंचस्थूल भूतानाम, ये जो पांच स्थूल भूत हैं कौन, पृथिव्यादीनाम पृथ्वी आदि, व्यक्ति इनकी जो व्यक्तियां हैं, व्यक्ति का मतलब पृथ्वी तत्व, ये एक व्यक्ति हो गई, जल तत्व ये एक व्यक्ति है, तो इन इन व्यक्तियों का जो समारंभ, इनकी जो उत्पत्ति, समारंभ का मतलब इनकी जो उत्पत्ति है, आत्मार्थ आत्मा के लिए, आत्मोपकरण संपादनार्थ आत्मा के उपकरणों को संपादन करने के लिए ना नहीं है, मतलब पंचमा भूतों की जो व्यक्तियां हैं ये आत्मा के लिए नहीं है, मतलब सीधा सीधा आत्मा के लिए नहीं है, परोक्ष रूप में तो है ही है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ आत्मा के प्रयोजन के लिए है, लेकिन सीधा सीधा जैसे मन से आत्मा कार्य करता है, मन जिस तरह का आत्मा का उपकरण करण है, साधन है, ऐसे पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, वो परोक्ष रूप से तो सभी साधन है, उसकी चर्चा नहीं यहां पर, यहां प्रत्यक्ष साधन की बात हो रही है, तो सीधा सीधा ये आत्मा के साधन नहीं बनती, इसलिए कहा जा रहा है न आत्म उपकरण संपादनार्थ, ये आत्मा के उपकरणों के रूप में नहीं है। आत्मोपकरणानि न भौतिकानि वक्षति अग्रे, अग्रे वक्षति, आगे सूत्रकार स्वयं कहेंगे कि ये जो भौतिक है ये आत्मा के उपकरण के रूप में नहीं बने हैं, किंतु भौतिक वस्तु संपादनार्थ, हाँ ये तो भौतिक पदार्थों को बनाने के लिए इनका संपादन हुआ, यानी इनकी उत्पत्ति हुई है। पंचमाभूतों की जो उत्पत्ति हुई है, ये समस्त भौतिक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए है। यानी भौतिक वस्तुओं के लिए तो पंचमाभूत हैं, सीधा सीधा आत्मा के लिए नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। एवं सृष्टेर विभाग द्वयम् प्रदर्शितम्। इस प्रकार से सृष्टि के दो विभाग कर दिए और सृष्टि के दो विभाग करके प्रदर्शित किया है। तत्र एको भागस्तु खलु इंद्रियात्मकः द्वितीयश्च भौतिकः। तो सृष्टि के दो विभाग हो गए हैं, दो विभागों को लोग लेकर के प्रदर्शित किया है। तत्र एको भाग, सृष्टि का एक विभाग जो है वो इंद्रियात्मक है, द्वितीयश्च भौतिकः, और दूसरा विभाग है जो भौतिक है। तथैव योग दर्शने अपि, ऐसा ही योग दर्शन में भी प्रदर्शित किया है। तथैव योग दर्शने अपि प्रतिपादितम् विभागद्वयम्, योग दर्शन में भी दो विभागों को लेकर के प्रदर्शित किया है। क्या प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा कहा वहां पर। योग दर्शन के दूसरे पाद के 18वां सूत्र है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलत्वात् भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा कहा वहां पर। तो कह रहे हैं भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम विभाग द्वयम वर्तते, तो भूत के रूप में और इंद्रिय स्वरूप इंद्रिय के रूप में ये दो प्रकार की सृष्टि है। अस्य, अब यहां तक तो पूरा हो गया है, सूत्र सूत्र का अर्थ स्पष्ट कर दिया। अब दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र का अर्थ कैसा किया है उसको लेकर के कहा जा रहा है। अस्य सूत्रस्य अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अयुक्तो अर्थकृतः। वो कहते हैं इस सूत्र का जो अर्थ है वो अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने कुछ और ही अर्थ कर दिया, यानी अयुक्त अर्थ किया है, युक्ति संगत अर्थ नहीं किया है, ये कहना चाहते हैं। क्या किया है उन्होंने? तत्र महदादीनाम सृष्टि पुरुष मोक्षार्था न स्वमोक्षार्था। उन्होंने क्या अर्थ किया है, उनके अर्थ को प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्र महदादीनाम सृष्टि पुरुष मोक्षार्था, महदादियों की जो सृष्टि है ये आत्मा के मोक्ष के लिए बनी है, न स्वमोक्षार्था, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था, हाँ प्रकृति की सृष्टि तो स्वमोक्षार्थ है। उनके शब्दों को पकड़ना, उन्होंने शब्द क्या लिखा है, अर्थ को बाद में सोचेंगे, लेकिन जो शब्द लिखे हैं उन्होंने, उन शब्दों को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या लिखते हैं। कहते हैं तत्र महदादीनाम सृष्टि पुरुष मोक्षार्था, महतत्व आदि की जो सृष्टि बनाई गई है वो पुरुष के, आत्मा के मोक्ष के लिए है, न स्वमोक्षार्था, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। यानी महतत्व आदि अपने मोक्ष के लिए नहीं बने हैं, पुरुष के पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए बने हैं। फिर वो लिखते हैं प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था, लेकिन प्रकृति की सृष्टि जो है वो अपने मोक्ष के लिए है। शब्द पकड़ में आ रहे हैं आपको, आ गए ना? मतलब महतत्वादी जो है ये पुरुष के प्रयोजन के लिए, अपने मोक्ष के लिए नहीं, अपने प्रयोजन के लिए नहीं। फिर लिखा है हाँ प्रकृति की जो सृष्टि है वो तो अपने मोक्ष के लिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। कहते हैं प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था न महदादीनाम स्वमोक्षार्था, प्रकृति की सृष्टि ही अपने मोक्ष के लिए है, महदादियों की जो सृष्टि है वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी थोड़ा बहुत पाठ भेद होता है, अच्छा वो छूट गए, वैसे एक पंक्ति छूट गई है। तत्र महादादीनाम सृष्टि पुरुष मोक्षार्था, महादादियों की सृष्टि जो है पुरुष के मोक्ष के लिए है, न स्वमोक्षार्था, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। प्रकृते है एव सृष्टि स्वमोक्षार्था, हाँ प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है। महादादयस्तु प्रकृतो लीयन्ते, परंतु महतत्वादी तो अपनी प्रकृति में विलीन होते हैं, तेषाम अनित्यत्वात्, उनके अनित्य होने से। तत्र न स्वमोक्ष प्रयोजनम घटते, उनका अपने मोक्ष का प्रयोजन घटित नहीं होता है। इति तयो आशया, ऐसा उन दोनों भाष्यकारों का आशय है। अब भाष्यकार उस पर आपत्ति जता रहे हैं जैसा उन्होंने लिखा है, प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था न महदादीनम स्वमोक्षार्था, ऐसा जो उन्होंने लिखा है, यदुच्यते, ऐसा जो उन्होंने लिखा है, किम महदादीनाम या सृष्टि स प्रकृते सृष्टिर्ना, भले आदमी प्रकृति की, ये महतत्वादि की जो सृष्टि है वो प्रकृति की नहीं है, कोई वो अलग है सृष्टि। प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है, और महतत्वादि की जो सृष्टि वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा आपने जो लिखा है, तो क्या ये महतत्वादि प्रकृति की सृष्टि नहीं है क्या? महतत्वादि को हटाएंगे तो प्रकृति की फिर कौन सी सृष्टि बची है? प्रकृति की सृष्टि कहने का मतलब ये होता है महतत्व से लेकर के पंचमहाभूत तक। वो लिखते हैं प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है, और महदादि की जो सृष्टि वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा जो लिखा है, तो वो जो महतत्वादि की सृष्टि वो कौन सी सृष्टि है? प्रकृति से अलग है क्या? वो तो प्रकृति से बनी हुई है, और प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए, तो प्रकृति की सृष्टि कौन सी है? आपने महतत्वादि को तो हटा दिया, तो प्रकृति की सृष्टि कौन सी बची है जो अपने लिए होती है? बेतु के शब्द है ना, ऐसा लग रहा है ना, जिसका कोई आगे पीछे कोई संबंध नहीं है, उनका जो लिखावट है, उनका जो कथन है, उस कथन को लेकर के उन्होंने खंडन किया है। आप कह रहे हो प्रकृति की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए एक बार, और महतत्व की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए नहीं। तो आप एक बात बताइए, ये जो महतत्व आदि की सृष्टि है वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात, महतत्वादि की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए नहीं है, प्रकृति की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए है, तो प्रकृति की सृष्टि वो कौन सी है? आपने तो महतत्वादि की सृष्टि को अलग रख दिया, फिर प्रकृति की सृष्टि को अपने मोक्ष के लिए बताया, तो वो कौन सी है प्रकृति की सृष्टि? वो महतत्वादि तो है, तो ये अलग करके एक को तो मोक्ष के लिए बोल रहे हो, एक को नहीं है बोल रहे हो। ये जो बातें जो आपने लिखा है ये अनर्गल लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते। अब तो स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, स्पष्ट हो गए, यही बात कहिए। प्रकृते एव सृष्टि स्वमोक्षार्था न महदादीनाम स्वमोक्षार्था यदुच्यते, ऐसा जो आप कह रहे हैं, किम महदादीनाम या सृष्टि सा प्रकृते सृष्टिर्न, महतत्वादि की जो सृष्टि है वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है। किंच, और एक बात, महदादिभ्यो भिन्ना अपि काचित प्रकृते सृष्टिरस्ति, महतत्वादि पदार्थों से भिन्न और कोई सृष्टि है क्या जिसको आप कहना चाहते हैं? यदर्थम उच्यते, जिसके लिए आप कहते हो कि प्रकृते सृष्टि स्वमोक्षार्था, प्रकृति की सृष्टि अपने मोक्ष के लिए है। फिर अंत में लिखते हैं, सर्वा ही सृष्टि प्रकृते सृष्टि, सारी सृष्टि ही प्रकृति की सृष्टि है, आप अलग अलग करके कैसे देख रहे हो? इत्थम अनर्गल कथनेन किम, ऐसा अनर्गल कथन के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? बेतुकी बातें आप करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? सांख्य सिद्धांत विरुद्धम च कथनमिदम, ऐसा जो कथन है सांख्य दर्शन के सिद्धांत के विरुद्ध है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, महतत्वादि से या महतत्व से, ऐसा लिख सकते हैं, महतत्व से लेकर महतत्व से लेकर इंद्रिय पर्यंत, महतत्व से लेकर इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि की रचना है, महतत्व से लेकर इंद्रिय पर्यंत जो सृष्टि की रचना है वह आत्मा के उपकरणों के लिए है, वह आत्मा के उपकरणों के लिए है। और पंचमहाभूतों की सृष्टि, पंचमहाभूतों की सृष्टि भौतिक वस्तुओं के निर्माण करने के लिए है। पंचमहाभूतों की सृष्टि भौतिक वस्तुओं के निर्माण के लिए है, सीधा आत्मा के उपकरण के लिए नहीं है, सीधा सीधा आत्मा के उपकरणों के लिए नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। अगला सूत्र, दिक्कालो आकाशादिभ्यः, दिक्कालो आकाशादिभ्यः यो दिक्कालो व्यवहरीयेते तो खलु आकाशादिभ्य एव निर्धारणीयो, यो दिक्कालो व्यवहरीयेते, जो व्यवहार में दिशा का प्रयोग हम करते हैं और समय काल का जो प्रयोग करते हैं, ये दोनों जो व्यवहार है, ये दोनों प्रयोग है, आकाशादिभ्य एव, आकाश आदि पदार्थों के कारण से ही इनका निर्धारण होता है। आकाश आदि से पृथ्वी, अग्नि, वायु ये सब ले सकते हैं। तो दिशा और काल का जो व्यवहार हम करते हैं, इस व्यवहार के पीछे कारण है आकाश, आकाश पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इनकी अपेक्षा से ही आकाश, इनकी अपेक्षा से ही दिशा या काल का व्यवहार होता है। इनको अपेक्षित नहीं करेंगे, ना कोई दिशा है और ना कोई काल है। अपने आप में काल और दिशा कोई वस्तु नहीं है, तात्विक वस्तु नहीं है। इसको कहते हैं व्यवहारिक द्रव्य। दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक यथार्थ तात्विक द्रव्य होते हैं जिनकी विद्यमानता होती है, जिनकी सत्ता होती है, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक द्रव्य होते हैं, केवल व्यवहार के लिए वो उनको द्रव्य के रूप में स्वीकार किया, यथार्थ में वो द्रव्य नहीं होते, उसमें दिशा है, उसमें आकाश है, मतलब काल है, आकाश नहीं काल, दिशा, आकाश तो है द्रव्य, दिशा और काल है, दो चीजें यहां पर। दिशाएं जो है अपने आप में कोई ऐसा तत्व नहीं है जैसे हम लोग हैं, जैसे ये भौतिक पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थों के रूप में दिशा नहीं है, ऐसे ही पदार्थ के रूप में काल नहीं है, ये व्यवहार के लिए निर्धारण किया हुआ है, हम व्यवहार कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हम कोई व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, इस बात को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जब आप मनसा नहीं अघमर्षण मंत्र आप समझेंगे। हम लोग समझाते हैं अघमर्षण मंत्रों को लेकर के, आप कब पैदा हुए हैं, पैदा हुआ आप भी हुए, आप भी हुए, सब पैदा हुए, कब, ये जो कब है ना ये तो काल है, आ गए आ गया आप, आ गया आ गया आ गया आ गया, तो अरे कब आए, ये जो कब है ना ये तो काल है, ये तो समय है, अगर ये हटा दो आप हम सब पैदा हुए, व्यवहार नहीं कर पाएंगे। थोड़ा उधर जाओ ना, थोड़ा उधर जाओ, ये उधर क्या होता है, यही तो दिशा है, थोड़ा इधर आओ ना, थोड़ा इधर आइए ना, ये दिशा है, थोड़ा पास पास में आओ ना, ये जो पास है यही तो दिशा है, थोड़ा उरे जाओ उरे उरे, ये भी तो दिशा है। ये केवल भाषा का अंतर है, परली तरफ जाओ उरली तरफ आ जाओ, ये सब क्या है, ये सब दिशा है, ये केवल व्यवहार के लिए, इसके बिना व्यवहार ही नहीं कर सकते। अब बुलाएंगे कैसे, कहां बुलाओगे, पास शब्द दूर शब्द उरली तरफ परली तरफ ये जब तक प्रयोग नहीं करोगे ये व्यवहार ही नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको दिशा नाम दे दिया है, उरली तरफ परली तरफ पास दूर इनको दिशा नाम दे दिया, और दिशा नाम दे करके इसको व्यवहार में ले आए, और इनके कारण से हमें बहुत सुख मिलता है। काल को समय को जीवन में से हटा दो, भयंकर दुखी हो जाएंगे आप, भय सामान्य दुखी नहीं है, भयंकर दुखी हो जाएंगे। अगर समय को जीवन में से हटा दो भयंकर दुखी हो जाएंगे, बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर जाएगा हमारे ऊपर, ना जा सकते ना आ सकते ना उठ सकते ना सो सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, ये सब समय है, इस समय से ही रात दिन ये वो सब व्यवहार चलता है, ये रात दिन आदि सब ये क्या है, सब समय है और कुछ नहीं है, रात अपने आप में कुछ नहीं है, दिन अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो केवल व्यवहार है, समय के लिए, समय पूरा व्यवहार करने के लिए है, तो इसको कहते हैं व्यवहारिक द्रव्य। ये आप वैशेषिक में और अच्छी तरह समझेंगे आप लोग। तो कह रहे हैं दिशा और काल ये जो है आकाश आदि तत्वों के कारण से इनका निर्धारण किया जाता है, यही कहना चाह रहे हैं। ये तो ही तौ एतो अपेक्षा एव व्यवहरीयेते, ये तो ही क्योंकि तौ एतौ वे ये दोनों कौन दिशा और काल अपेक्षया एव व्यवहरीयन्ते, अपेक्षा से किसी वस्तु की अपेक्षा से व्यवहार में आते हैं, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखोगे ना तो व्यवहार में नहीं ला सकते आप, व्यवहार ही नहीं कर सकते। पृथिवीम अपेक्षा आकाश विशेषो दिग्भवती, कहते हैं पृथिवीम अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा करके आप किसी को दिशा बना देते हो आकाश को, यानी यहां हम खड़े होकर के ऊपर है चंद्रमा ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना, ऊपर देखो ना ऊपर, तो आकाश की ओर संकेत करते हैं। तो कहना चाह रहे हैं पृथ्वी अपेक्षा आकाश विशेषो दिग भवती, पृथ्वी की अपेक्षा से ही आकाश का एक भाग एक विभाग वो दिशा बन जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी की अपेक्षा से ही आकाश को एक पूर्व दिशा या उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा ये सारे बनाते हैं, ये आकाश को ध्यान में रखते हैं और पृथ्वी को ध्यान में रखते हैं। तथा वायु आदि नाम स्वरूप उपादान हान व्यवहार विधि काल, कहते हैं काल का व्यवहार कैसे करते हैं, वायु आदि नाम वायु अग्नि जल इन सब के आधार बना करके, तो वायु आदि नाम स्वरूप उपादान उनके स्वरूपों का उपादान करते हैं, यानी उनका व्यवहार लाते हैं हम लोग, और हान व्यवहार और किसी की समाप्ति किसी की उत्पत्ति और किसी का विनाश इनका जो व्यवहार है वो काल के हिसाब से करते हैं। वायु चल रही थी थोड़ी देर पहले, वायु चल रही थी थोड़ी देर पहले, ये जो थोड़ी देर है ना ये क्या है, समय काल है। अभी आंधी आएगी बहुत तेज हवा आएगी, ठीक है ना। तो ये जो आएगी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये है काल। तो इसी से फिर समाप्ति होती है और इसी से व्युत्पत्ति होती है, काल से ही। किसी का, किसी की प्राप्ति, उपादान का मतलब है स्वरूपोपादान, किसी वस्तु के स्वरूप का उपादान ग्रहण, उसकी प्राप्ति, वायु की प्राप्ति, अग्नि की प्राप्ति, जल की प्राप्ति, उपादान का मतलब है प्राप्ति। और हान, हान का मतलब है अप्राप्ति, हट जाना हमारे से, ये सब काल है। इनकी प्राप्ति या इनका विनाश ये काल के कारण से होता है। तस्माद् अत्र पृथक् न सूत्रयितव्यौ किंतु आकाशाद्यंतर भूता भूतौ एव। तस्मात्, इसलिए पृथक् न सूत्रयितव्यौ, आकाश अपने दिशा और काल को बताने के लिए अलग सूत्रों को बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे। इनको अलग से सूत्र बना करके दिशा के बारे में, काल के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद् अत्र पृथक् न सूत्रयितव्यौ, इनको अलग सूत्र बना करके समझाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आकाशाद्यंतर भूतौ एव, ये आकाश आदि जो तत्व है, पंचमा भूत है, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, उनसे अलग नहीं है, इसलिए इनके लिए अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, दिशा और काल का, दिशा और काल का, दिशा और काल का निर्धारण आकाश वायु आदि तत्वों से होता है। दिशा और काल का निर्धारण आकाश वायु आदि तत्वों से होता है। चलें, तो आकाश आदि तत्वों से पहले इस सृष्टि रचना में दिशा और काल नहीं हुआ? नहीं, नहीं होंगे, उससे पहले दिशा और काल नहीं था, नहीं थी, तो फिर प्रलय काल में भी दिशा और काल नहीं था? नहीं, वो सब अपेक्षा है ना, सृष्टि की अपेक्षा से ही होता है, और प्रलय भी जो सृष्टि है उसी का प्रलय हो रहा है ना, सृष्टि की अपेक्षा से ही आप दिशा और प्रलय का निर्धारण करेंगे। किसी वस्तु की अपेक्षा रख करके तो करोगे ना, अगर वस्तु ही नहीं है, मान लीजिएगा प्रलय में वस्तु नहीं है, नहीं है, प्रलय में फिर भी स्वामी ने समय बता दिया 4,32,00,000 वर्ष की प्रलय का होता है। माइक, माइक लीजिएगा पहले, माइक से। सृष्टि काल की तरह प्रलय काल को भी स्वामी जी बताते हैं 4,32,00,000 वर्षों का होता है जी। तो यदि प्रलय काल में कोई अपेक्षा के लिए वस्तु ही नहीं है, कोई आकाश वायु आदि चीज ही नहीं है, तो फिर काल भी नहीं होना चाहिए, और 4,32,00,000 वर्ष की तो मैंने उसका उत्तर दिया है, वो पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से उसका निर्धारण होगा। पकड़ में आ गया ना आपको? मतलब आप किसी भी वस्तु को अपेक्षित नहीं रखोगे तो आप निर्धारण नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है वर्तमान सृष्टि की अपेक्षा से प्रलय का आप निर्धारण करोगे, तो पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से प्रलय का निर्धारण होगा। मेरी बात पकड़ में आ गई? जो गणित समझते हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पूर्व सृष्टि की अपेक्षा से प्रलय का निर्धारण होगा, इसमें कोई बात नहीं है। चले अब आगे, जिस सृष्टि की चर्चा की गई है, उभयात्मकम सृष्टि, दो विभागों में सृष्टि को बांट करके जो चर्चा की है, एक तो इंद्रियात्मक है और एक भौतिकात्मक है, तो उस सृष्टि को अब विस्तार से थोड़ा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः यह सृष्टि महदादि क्रमेण आत्मार्थे पुरुष उपकरणार्थे दशम एकादशयोः सूत्रयोः सूचिता सा विव्रियते। कहते हैं अथ या सृष्टि, जिस सृष्टि की चर्चा हमने की है, महदादि क्रमेण, महतत्वादि क्रम से जो उत्पन्न होने वाली सृष्टि है, जो कि आत्मार्थे, आत्मा के लिए होती है, पुरुष उपकरणार्थे, पुरुष के उपकरणों के लिए सृष्टि होती है। इस बात को दशम एकादशयोः दसवां और ग्यारहवां इन दो सूत्रों में सूचिता बता दिया गया है। सविव्रियते उस सृष्टि को यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है, जो बहुत आप लोगों का बार बार प्रश्न उपस्थित होता रहता है कि इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या प्रयोजन है, ये क्या काम करता है, वो प्रसंग को आप बताया जा रहा है। सूत्र है अध्यवसायो बुद्धि, बहुत सरल है। कहते हैं ये जो बुद्धि नामक तत्व बना है, उपकरण जिसको महतत्व शब्द से कहा गया है, उसी महतत्व को यहाँ बुद्धि शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। बुद्धि यानी महतत्व एक उपकरण है, एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है, उस कार्य को बताया गया है अध्यवसाय। पुरुष शरीरे अध्यवसायो निश्चयो यतो भवति तद्धर्मकम् उपकरणम् बुद्धिरुच्यते सामष्टिकम् महतत्वम्। कहते हैं पुरुष शरीरे, हमारे जो शरीर में जो भी निश्चय होता है, यतः भवति, और वो निश्चय जिससे हम करते हैं, मेरे को पढ़ना है निश्चय आपने किया है, मेरे को जाना है निश्चय किया है, आना है निश्चय किया है, तो जाना आना बोलना लिखना देखना उठने से लेकर के जब तक आप निद्रा में नहीं जाते तब तक प्रत्येक कार्य के पीछे निश्चय के बिना आप उस कार्य को नहीं कर सकते। और वो निश्चय, वो निर्धारण आप जिसके माध्यम से करते हो, जिस यंत्र के माध्यम से करते हो, उस यंत्र को यहाँ बुद्धि शब्द से कहा है, उसी को यहाँ महतत्व शब्द से कहा है। तो अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि जो है वो निश्चय करती है, निर्णय देती है, उसका केवल यही काम है और कोई काम नहीं। महतत्व रूपी बुद्धि का एकमात्र कार्य है, ये विशेष कार्य है, निर्णय देना, निश्चय देना। यानी निर्णय उस यंत्र के माध्यम से हम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम कर्म हाथ के माध्यम से करते हैं, पांव के माध्यम से करते हैं, वाणी के माध्यम से करते हैं, तो कोई माध्यम होना चाहिए ना किसी कर्म को करने के लिए। ऐसे ही विचारने का जो काम करते हैं हम लोग, वो विचारने का काम किसी ना किसी माध्यम से करते हैं, तो मन के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे ही हर कार्य को करने के लिए कोई ना कोई माध्यम है। तो ऐसे निश्चय करने के लिए भी कोई माध्यम है हमारे पास में, उसी का नाम है बुद्धि। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम जो कुछ भी निर्णय देते हैं, जो कुछ भी हमने आज तक निर्णय लिया, जो आज निर्णय दे रहे हैं या भविष्य में जो निर्णय देंगे, वो सारे के सारे निर्णय इसी महतत्व नामक यंत्र से करते हैं। हाँ, यंत्र से करते हैं। ये यंत्र है, ये उपकरण है, साधन है। और ये सामष्टिकम, ये सबके लिए एक जैसा है। मैं एक बात कहा करता हूं, मेरी बुद्धि में आपकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, सामष्टिक है, सबके लिए एक जैसी दी है बुद्धि। भगवान ने सबको बुद्धि एक जैसी दी है, लेश मात्र भी अंतर नहीं है, सबके लिए एक जैसा दिया है। अब उस यंत्र का उपयोग करने के ऊपर निर्भर करता है, उसका उपयोग आप किस रूप में करते हैं, मैं किस रूप में करता हूं, तीसरा किस रूप में करता है। हाँ जी, अध्यवसायस्तु सत्व स्वरूपवत्वात्। और ये जो अध्यवसाय करते हैं हम लोग, अध्यवसाय का मतलब निश्चय, निर्णय, ये किस कारण से करते हैं, इसके पीछे निर्णय करना कराने का जो एक बहुत बड़ा माध्यम क्या है, तो कहते हैं सत्व स्वरूपत्वात्, सत्व गुण के कारण से, सत्व गुण के कारण से ही हम निश्चय कर पाते हैं। और वो सत्व गुण के कारण से जो निश्चय होता है वो यथार्थ होता है। यदि उस सत्व गुण में, उस निश्चय में थोड़ा सा रजोगुण मिल जाए तो अलग प्रकार के निर्णय देंगे, थोड़ा सा तमोगुण मिल जाए तो अलग प्रकार का निर्धारण हो जाएगा, अलग निश्चय कर लेंगे। तो निश्चय में जो अंतर आता है हमारे में, एक ही विषय में आप अलग प्रकार के निश्चय करते हैं, मैं अलग प्रकार के निश्चय करता हूं, सौ आदमी सौ प्रकार के निश्चय करते हैं, उस निश्चय में जो अंतर आता है वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कारण से, यानी उनका प्रभाव उस पर रहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, मनुष्य के शरीर में जिस उपकरण के माध्यम से निर्णय किया जाता है उस उपकरण को बुद्धि शब्द से कहा जाता है। हाँ जी, अब अगले सूत्र को देखिएगा। तत् हाँ जी, इसमें सामष्टिकम शब्द सबके लिए एक जैसा है, इसमें तो बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। किसमें? बुद्धि में भिन्नता, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से बुद्धि होती है। बुद्धि से आप क्या क्या ले रहे हैं? निश्चय निर्णय करने की क्षमता, निश्चय करने की योग्यता जिससे आप, यानी तत्व तो है कि है, अब उसका इस्तेमाल उसका प्रयोग आप कैसे करते हैं, मैं कैसे करता हूं, ये हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है ना। वस्तु तो एक ही है, उस वस्तु को किस रूप में आप प्रयोग में ला रहे हो, मैं किस रूप में प्रयोग में ला रहा हूं, इस पर निर्भर करता है। तत्व तो एक ही है और एक जैसा है सबके लिए, ठीक है ना। अब वो उसका उपयोग जो है अलग अलग कारणों से हम अलग अलग ढंग से करते हैं। उसके पीछे ज्ञान विज्ञान कार्य काम आता है, उसके पीछे संस्कार काम आते हैं, उसके पीछे आपका परिवेश जहाँ आप रहते हो वो काम आता है, हाँ उसके पीछे आपका लालन पालन करने वाले कौन हैं, ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। उन कारणों के आधार पर आप उसी बुद्धि का, जैसी बुद्धि मेरे पास है, उस बुद्धि से आप अलग प्रकार का निर्णय देते हैं, मैं अलग प्रकार का निर्णय देता हूँ, तीसरा अलग प्रकार का निर्णय देता है, ठीक है। पर बुद्धि तो सबके लिए एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सामष्टिक है। हाँ जी, माइक उधर देखिए ना, अपने पीछे पशु के पास अलग लेवल की बुद्धि, हमारे पास अलग लेवल की। बैठिएगा, बुद्धि का मतलब समझ लो पहले। बुद्धि किसको कहते हैं? यंत्र को बुद्धि कह रहे हो या नॉलेज को कह रहे हो? यंत्र को कह रहे हो तो बुद्धि, यंत्र को कह रहे हो तो पशु का यंत्र, मेरा यंत्र, सबका यंत्र एक जैसे हैं। पशु शरीर में पशु जो निर्णय देता है वो उसका जैसा ज्ञान है वैसे निर्णय देता है। मनुष्य शरीर में जो हम निर्णय देते हैं, हमारा जैसा ज्ञान है वैसे निर्णय देते हैं, पर बुद्धि तो सेम है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उपकरण जो है सबके लिए एक जैसे बना करके दिया भगवान ने, चाहे आप मनुष्य शरीर में जाओ, चाहे वो पशु शरीर में जाओ, चाहे गधे के शरीर में जाओ, चाहे सुअर के शरीर में जाओ, किसी भी शरीर में जाओ, उपकरण तो वही रहेंगे और वही उपकरण सब जगह जाते हैं, याद रखना। आप किसी भी शरीर में जाओ वही उपकरण जाते हैं, पशु शरीर में जा रहे हैं इसलिए नए उपकरण बना करके नहीं देता भगवान। जिसको आप सूक्ष्म शरीर शब्द का प्रयोग करते हो, जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर त्याग करता है, तो उसके साथ शरीर तो जाता नहीं है, क्या जाता है? उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, और वही सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो नए शरीर में प्रवेश करता है, और वो नया शरीर मनुष्य का हो, पशु का हो, चींटी का हो, किसी का भी हो, तत्व तो वही है ना। फिर कैसे कह सकते कि बुद्धि उसकी अलग है? आप ये कह सकते हैं ज्ञान विज्ञान अलग हो सकता है, यंत्र तो वही है। अब उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर आप अपना अपना निर्णय देंगे। इसलिए बुद्धि को ज्ञान विज्ञान को मिक्स मत करना, यानी बुद्धि रूपी यंत्र को और ज्ञान विज्ञान को मिक्स मत करना। कई बार व्यक्ति मिक्स कर देता है, इसलिए यंत्र के स्थान पर ज्ञान विज्ञान को लाता है और ज्ञान विज्ञान के स्थान पर यंत्र ले आता है, तब वो कंफ्यूज होता है व्यक्ति। स्पष्ट हो गया? तो मनुष्य में जो ज्ञान विज्ञान होता है वो पशु लोक में खत्म हो जाता है या वो टेलीफोन होता है? खत्म नहीं होता है। तो फिर वो बुद्धि में फिर क्यों कमियां रहती है? पहले समझ लीजिएगा, ज्ञान विज्ञान जो भी हमने गेन किया है, प्राप्त किया है, वो रहता है। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, वही ज्ञान विज्ञान उभर के आता है जिस योनि में आप जाते हो। मतलब मनुष्य शरीर में आते हैं तो मनुष्य शरीर में जैसा ज्ञान विज्ञान होता है, जिसका प्रयोग होना चाहिए, वही उभर के आता है। और पशु शरीर में जाते हैं तो पशु का जैसा ज्ञान विज्ञान होता है वो उभर के आता है। तो ज्ञान विज्ञान तो सारा है हमारे मन के अंदर। मेरे मन के अंदर सुवर का ज्ञान विज्ञान भी है, मेरे मन के अंदर गधे का भी है, सांप का भी है, चींटी का भी है, सबका है, लेकिन वो उभर नहीं सकता क्योंकि मैं मनुष्य शरीर में हूं। और इसका नियंत्रण परमात्मा करता है, इसका नियंत्रण परमात्मा है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अब उस बुद्धि के कार्य को बताया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो बुद्धि को भी यंत्रों के सामर्थ्य में तो भिन्नता हो? नहीं, यंत्र तो वैसा ही रहेगा, उस यंत्र का प्रयोग करने वाले का सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। यंत्र का सामर्थ्य तो बराबर है। हाँ हाँ, क्योंकि सारे यंत्र एक ही बार बने हैं। हाँ, ये याद रखना, ऐसा नहीं है कोई मारुति गाड़ी नहीं है कि आपने आज नई कंपनी से बना करके लाए और किसी की 5 साल पुरानी गाड़ी, ऐसा नहीं है। ये यंत्र जो है ये सब एक बार बन गए, हमारे सबके एक ही बार बने, एक साथ बने। आज से आप 100 साल पीछे जाओ, जो 100 साल आगे जाओ, वही यंत्र रहेगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो यंत्र सब एक ही बार बन चुके हैं, तो उन सभी यंत्रों में सामर्थ्य वैसा ही है जैसा आपके यंत्र में है, पर उसका इस्तेमाल करने वाले का सामर्थ्य अलग अलग है। ये यंत्र प्रलय काल में हमारे साथ रहते हैं? नहीं, प्रलय काल में सब समाप्त हो जाते हैं। जब सृष्टि बनती है तभी यंत्र बनते हैं, तब से लेकर के प्रलय जब तक नहीं होता है तब तक ये यंत्र बने रहते हैं, तो सबके एक जैसे हैं। तो क्या जीवात्मा का सामर्थ्य भी है? सामर्थ्य का मतलब है, सामर्थ्य जैसे शरीर का सामर्थ्य होता है, ठीक है, और एक ज्ञान विज्ञान का सामर्थ्य होता है। तो जैसे जैसे आपका ज्ञान विज्ञान होगा, उस ज्ञान विज्ञान के सामर्थ्य से उस यंत्र का आप वैसा वैसा प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्वामी जी, ऐसा मानते हैं सबकी आत्मा एक जैसी है तो सबकी बुद्धि भी एक जैसी? नहीं नहीं नहीं, आत्माएं सब एक जैसी वो तो है ही, पर यंत्र भी एक जैसी ही, इसलिए उसका हेतु आत्मा एक जैसी इसलिए नहीं, वो अलग अलग हेतु है। आत्माएं सब एक जैसी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और यंत्र एक जैसी इसलिए क्योंकि बनाने वाले भगवान ने सबके लिए एक जैसा बना दिया। वो न्यायकारी है, सब आत्माओं का कल्याण चाहता है, तो सबके लिए एक जैसा बना करके दिया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही तलवार है, एक प्रकार की तलवार, कोई योद्धा और प्रकाश करता है, कोई योद्धा और प्रकाश करता है। हाँ, यही बात है, वही बात है, क्योंकि एक योद्धा अलग प्रकार से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसका ज्ञान विज्ञान अलग प्रकार का है, और एक योद्धा अलग प्रकार से इसलिए लड़ रहा है उसका ज्ञान विज्ञान अलग ही प्रकार का है। तो अंततोगत्वा आपके ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है और आपका शारीरिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि शरीर का अलग सामर्थ्य होता है और ज्ञान विज्ञान का अलग सामर्थ्य होता है। ज्ञान विज्ञान के आधार पर मन का सामर्थ्य निर्धारित होता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान बहुत मजबूत है तो मन भी बहुत मजबूत होता है, और ज्ञान विज्ञान बहुत कमजोर है तो आदमी मन से बहुत कमजोर हो जाता है। तो सामर्थ्य दो प्रकार का हो गया ना, एक मानसिक सामर्थ्य जो कि ज्ञान विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, और एक शारीरिक सामर्थ्य। इन दोनों सामर्थ्यों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। बुद्धि को ज्ञान कई अपनी दे सकते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बुद्धि दो, बुद्धि तो परमात्मा ने प्रण के रूप में यंत्र के रूप में दे रखा है, प्रण के रूप में सबको दे रखा है, बुद्धि को ज्ञान के रूप में। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? बुद्धि को जाते प्रयोग, बुद्धि शब्द ज्ञान के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, पर वो बुद्धि अलग है और ये बुद्धि अलग है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अनेक बार लोग यंत्र को और ज्ञान विज्ञान को मिला देते हैं, यानी कहीं यंत्र की बात हो रही है तो वहाँ ज्ञान विज्ञान अर्थ ले लेते हैं, और जहाँ ज्ञान विज्ञान अर्थ हो रहा हो तो वो यंत्र का अर्थ ले लेते हैं। इस मिलावट से बचिएगा, ये जो मिलावट है इस मिलावट से बचेंगे ना तो बहुत आसान है। हम यंत्र की चर्चा कर रहे हैं। अब रही बात ज्ञान विज्ञान को भी बुद्धि कहते कहते, नाम तो अनेक हो सकते हैं ना वस्तु के, वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं, तो ज्ञान विज्ञान को भी बुद्धि बोल देते हैं। पर जब वहां भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, ए परमेश्वर हमें बुद्धि दो, वो यंत्र की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यंत्र तो हमारे पास पहले से ही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हे परमात्मा मेरी बुद्धि को मेरी बुद्धि बढ़ाओ, या हमें बुद्धि प्रदान करो, या सद्बुद्धि दो, जो भी प्रार्थना आप करते हो वो सारा का सारा ज्ञान प्राप्ति के लिए हो रहा है। अथवा ये भी कह सकते हैं, हे परमेश्वर मैं बुद्धि का सदुपयोग करूं, मैं बुद्धि का सही इस्तेमाल करूं, अर्थात मैं ढंग से निर्णय करूं, ये भी अर्थ ले सकते हैं। पर अर्थ अलग अलग आप कितने ही कर लीजिएगा ना, मुख्य बात क्या चल रही है, यंत्र और ज्ञान, ये बात है। आप कुछ भी बोलते जाइएगा इसी में आपका समय चला जाएगा। केवल इतना समझना है यंत्र एक अलग है और ज्ञान विज्ञान अलग है। अब वो आप व्याख्याएं कुछ भी कर सकते हो, आप अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चले हम आगे। अब बुद्धि के कार्यों को बताया जा रहा है। तत्कार्यम धर्मादि, तत्कार्यम तस्याह बुद्धे अंतकरणस्य कार्यम धर्मो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम प्रवृत्तिश्च रजो योगात। अब उसका कार्य क्या है, मतलब बुद्धि से हम क्या कार्य करते हैं? बहुत सारे कार्य करते हैं ना, निश्चय करते हैं। वो हमारा निश्चय किस रूप में होता है? धर्म के रूप में होता है निश्चय, ज्ञान के रूप में होता है निश्चय, वैराग्य के रूप में निश्चय होता है, ऐश्वर्य के रूप में निश्चय होता है, या उत्तम कर्मों के लिए निश्चय होता है। ये महतत्व के कार्य है, यानी इस महतत्व से हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं। धर्म का निश्चय करते हैं, ज्ञान विज्ञान को पाने का निश्चय करते हैं, वैराग्य को प्राप्त करने का निश्चय करते हैं, ऐश्वर्य को पाने का निश्चय करते हैं, उत्तम कर्मों को करने का निश्चय करते हैं। प्रवृत्ति का मतलब कर्म, उत्तम कर्मों को करने का निश्चय करते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्धि के कार्य हैं। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, धर्म ज्ञान वैराग्य, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि के प्राप्ति का निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। आदि का निश्चय करना बुद्धि का कार्य है। अगला सूत्र देखे है, महद उपरागाद विपरीतम। उपराग कहते हैं किसी की समीपता से, किसी के योग से। इसी महतत्व के साथ अगर आपने, महतत्व सात्विक है, अब इस सात्विक महतत्व के साथ यदि आप तमोगुण का योग कर लेंगे, उपराग हो जाए उसका, यानी उसका संयोग हो जाए, तो विपरीतम कार्यम भवति, विपरीत कार्य हो जाएगा। महतत्वम शरीरे बुद्धि रूपम, महतत्व तो शरीर में बुद्धि रूप है, तत्खलु उपरागात, उसका उपराग होने से, किसका तमसा सह उपरागात, तमोगुण के साथ में उसका संयोग हो जाए तो क्या हो जाएगा, विपरीतम, विपरीत कार्य होने लगेगा। क्या, अधर्मम अज्ञानम अवैराग्यम अनैश्वर्योपगम भवति, तब वो अधर्म का आश्रय लेगा, अधर्म करने का निश्चय करेगा, अज्ञानता का निश्चय करेगा। अज्ञानता का निश्चय का मतलब है, अरे खाओ पियो मौज करो ना, क्या इन चीजों में पड़े हो, कुछ नहीं होता है दुनिया में, ये सब कहने की बात है, लोगों को डराने वाली बातें हैं, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ये है अज्ञान। और अवैराग्य, वैराग्य का निश्चय नहीं करता, अवैराग्य का निश्चय करता, ऐसे बोलते हैं घर थोड़ा छोड़ना होता है, घर तो स्वर्ग होता है, घर छोड़ने के लिए थोड़ा होता है अवैराग्य, हम तो जी घर नहीं छोड़ सकते, हम घर में बैठ करके सब करेंगे, हम तो जी घर में बैठ के सब करते हैं, ये सारा का सारा क्या है, अवैराग्य का निश्चय। वो पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं ऐसे बोल करके, भगवान को या स्वयं को या सामने वाले को, किसको खुश करना चाहते हैं, देखो जी मैं घर में बैठ के सब करता हूं, ये कौन व्यक्ति बोलता है, जो घर में बैठने लायक नहीं है, मतलब जो घर में रहना नहीं है, घर में तो वही रहेगा ना जो घर में रहने योग्य है, उनकी तो योग्यता समाप्त हो चुकी है घर में रहने की, मेरी बात समझ में आ रहा है, घर में रहने की योग्यता किसकी होती है, जो गृहस्थी के कर्तव्यों को जो निभा रहा होता, जिसके कर्तव्य नहीं है फिर भी क्यों बैठा है वहां पर, फिर वो कहता नहीं घर पे बैठ के ही सब काम करेंगे, फिर वो अपने आप को वो देता है, धैर्य देता है, नहीं जी घर से भी सब हो जाता है, पता नहीं किसने किया होगा घर में बैठ करके ऐसा, सबने घर को ही त्याग किया है, क्योंकि योग्यता जब तक होती है तब तक वो व्यक्ति कार्य करता है, और समय रहते ही अगर व्यक्ति उससे निवृत्ति नहीं लेता है तो छीनना पड़ता है। अभी आगे पढ़ेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे विषय आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगे, तो आपको पता लगेगा, कई बार आंखें खुल जाती है उनको, एक बार पढ़ने से आंखें खुल जाती है, एक ही बार, ऐसे ऐसे वाक्य हैं यहाँ पर सांख्य में, एक बार उसको, एक बार मैंने एक प्रारंभ में जब मैं विद्यार्थी काल में एक सूत्र पढ़ा सांख्य का, एक सूत्र एक बार पढ़ा, उसके बाद में कभी मैंने नहीं सोचा ऐसा, क्या कि मेरे को कोई कमरा बनाना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए, मठ बनाना चाहिए, जमीन लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसने एक बात कही है, वो ये बात कही है, अनारंभे परगृह सुखी, बिना मठ बनाए, बिना कमरा बनाए, बिना आश्रम बनाए, बिना जमीन लिए, कुछ नहीं लिए, अनारंभे अपि परगृह सुखी, दूसरों के घरों में रह करके सुखी हो सकता है, उदाहरण दिया सर्पवत, सांप के समान, सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, बना बना बिल में घुसता है, उसको दो काम सिद्ध होते हैं, खाने को भी मिलता है और सोने को भी मिलता है। सांप को किसी के बिल में घुस जाएगा, उसको खाने के लिए भी मिलता है और सोने के लिए भी मिलता है, मेरा भी यही काम है, आपके किसी भी घर में घुस जाऊंगा, हाँ जी थोड़ा भिक्षा दे दो तो दे दोगे, आप भिक्षा भी दे दोगे और सोने को भी दे दोगे, और क्या चाहिए मेरे को, क्यों बनाओ मैं, मेरी बात समझ में आ रही ना, मैं क्यों नहीं लेते, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मार देते हैं हमको, इधर उधर क्यों जाना है? उदाहरण उतना ही लेना चाहिए जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अब उस उदाहरण में, उदाहरण से बाहर क्यों जाए? नहीं, किसको? ऐसा है, आप ये क्या कहना चाहते हो? घर से बाहर निकले तो खतरा है? नहीं तो ठीक है, खतरा तो किसके लिए नहीं है? सबके लिए, हमारे लिए नहीं है क्या? खतरा किसके लिए नहीं है? सबके लिए है। हमारा कोई निर्धारण है कि मैं मरूंगा ही नहीं, मैं बाहर निकलूंगा, बाजार में जाऊंगा तो कोई मेरे को मारेगा नहीं? खतरा तो सबके लिए है, उसमें क्या है? हम वो थोड़ा देख रहे हैं। वो खतरा तो अपने घर में। ऐसा है कि जो बात कही जा रही है, हम अपने दिमाग केवल उतना ही लगाएंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, विकल्पों में मन को लगाते हैं, विकल्पों में। बात क्या कही जा रही है ना, उतना ही लेना है, बाकी चीजों में नहीं जाना है। हर चीज में लेंगे ना तो उदाहरण थोड़ा बनेगा। जो बात कही गई है वो उदाहरण सटीक बैठ रहा है यहां पर, नहीं बैठ रहा, इतना देखना है। उसके पीछे, अरे ये तो कोयल है। नहीं जी, आप कोयल बोल रहे तो बिल्कुल लाल लाल है, कोयल तो काला होता है, ठीक है ना? आपने इसको कोयल कैसे बोला है? कोयल तो बहुत काला होता है, ये तो बहुत गोरा है आदमी। नहीं जी, कोयल तो बहुत छोटा होता है, ये तो बहुत बड़ा है। भाई हम ये थोड़ा कह रहे हैं कोयल बड़ा होता है, लाल होता है, गोरा होता है, कोयल क्या करता है। हमने केवल इतनी बात, ये तो कोयल की तरह बोलता है, बस केवल इतनी बात कही, ये कोयल की तरह बोलता है, हमने और कुछ नहीं कहा उस उदाहरण में से। ऐसे ही सांप का उदाहरण जो दिया है, इतना ही हमको देखना है कि सांप जैसे अपना बिल नहीं बनाता है और दूसरों के यहाँ जाकर के खाता भी है और सोता भी है, सारे काम करता है, अपना नहीं बनाता है। फिर आप, ये तो बड़ा स्वार्थी है, इसको तो बनाना ही चाहिए घर, दूसरों के यहाँ घुसना क्यों चाहिए? अब इन चीजों में थोड़ा पढ़ना है हमको, हम इन चीजों में नहीं पढ़ना है। इन चीजों में पढ़ेंगे तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। जो बात कही जा रही है उतना ही लेना है। और ये बात किसके लिए कहा जा रहा है? एक सन्यासी के लिए, या एक विरक्त व्यक्ति के लिए, या जिसने अपने कर्तव्यों को, गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा कर लिया, उसके लिए कहा जा रहा है। ये विद्यार्थी के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये तो पराश्रित है। समझ में आ रहा है ना? विद्यार्थी जो है पराश्रित होता है, और गृहस्थी जो है वो भी पराश्रित है, वो परिवार के आश्रित है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। इनके ऊपर जिम्मेदारी, विद्या की जिम्मेदारी है, विद्या पढ़ने के लिए ये लोग पराश्रित है, विद्या के आश्रित है, गृहस्थी परिवार के आश्रित है। बसते आप और मैं, जो वानप्रस्थी और मैं, हम कोई, हमारा कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो गृहस्थी लोग हैं। हमको जो आता है वो हम आपको बताएंगे, और आप जो कर सकते हो हमको कर देंगे, बस इतना है। तो मैं इस निर्माण के उसमें पड़ जाऊंगा, मान लीजिएगा मैं बनाने लग जाऊं, मठ वो ये जमीन ले लूं, उसके पीछे दौड़ूं, मेरा काम ही नहीं है। मेरे को क्या करना है? मेरा काम इतना है, आप कुछ बताना है, और कुछ आप खिलाएंगे तो खाना है, और आप सुलाएंगे तो सो जाना है, बस इतने ही काम है मेरा। इतने काम के लिए इतना बड़ा तामझाम मैं क्यों करूं जो मेरा विषय ही नहीं है? वो तामझाम गृहस्थी का विषय है, वो करे। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, प्रसंग से बाहर नहीं। हाँ जी, चले हम आगे। तो प्रश्न क्या चल रहा था हमारा? विपरीतम, गलत निश्चय जो हम करते हैं, वो गलत निश्चय तमोगुण के कारण से करते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा 15वें का। तमोगुण के संयोग से, तमोगुण के संयोग से अधर्म अज्ञान, अधर्म अज्ञान अवैराग्य, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य का निश्चय रूपी कार्य बुद्धि का होता है। निश्चय रूपी कार्य बुद्धि का होता है। बुद्धि के बाद में अहंकार का क्रम है। अहंकार के विषय में कहा रहा है अभिमानो अहंकार, बहुत सरल ढंग से बताया। अहंकार क्या है तो कहा अभिमान, वो अभिमान करता है। अभिमान का अर्थ होता है अनुभूति करता है, अनुभव करता है। बिना अहंकार रूपी यंत्र के आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। अभिमान का मतलब है अनुभव करना। अहंकार नामक तत्व के बिना कोई भी अनुभूति नहीं हो सकती। यानी आत्मा इतना लाचार है, इतना लाचार है कि वो अनुभव नहीं कर सकता बिना अहंकार रूपी यंत्र के। मेरी बात समझ रहे हैं? बिना अहंकार रूपी यंत्र के आत्मा स्वयं का अनुभव नहीं कर सकता। मैं हूं अहमस्मि का अनुभव बिना अहंकार रूपी यंत्र के नहीं कर सकता। परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार किया है आत्मा के ऊपर, ये कोई सामान्य उपकार नहीं है, याद रखना। किसी भी जड़ वस्तु अनुभव नहीं कर सकती है, अनुभव नहीं कर सकती है। मनुष्य एक ऐसा है, यानी आत्मा एक ऐसा है, वो अनुभव कर सकता है। और उसको अनुभव कराने का माध्यम जो दिया है परमात्मा ने, कितना बड़ा उपकार है। मान लीजिएगा एक आदमी है, एक आदमी, उसको एहसास ही नहीं होता है कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक आदमी हूं, हाँ, ये मेरे पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा परिवार है, कुछ भी अनुभव नहीं होता है। पर आदमी है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं होती है, कुछ भी अनुभूति नहीं होती है। कितनी बड़ी हानि है। और थोड़ा सा आगे जाता हूं, कोमा में चला गया कोई आदमी, कोमा में जाता है, पड़ा रहता आदमी महीनों महीनों सालों सालों पड़ा रहता है, उसको कोई अनुभूति नहीं होती है, बस शरीर जिंदा है, बस उसको लिक्विड के रूप में कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसको कोई अनुभूति नहीं होती है। और तरस रहे उसका परिवार कब ये अनुभव करे, ठीक है ना। और 50 साल तक बिस्तर पर पड़ा है, और 50 सालों से माँ बाप उसका परिवार जो है तरस रहे हैं कि कब बोले। और कोई एक ऐसा वैद्य आ जाए, स्पेशल वैद्य डॉक्टर, वो आकर के उनको चमत्कृत कर दे, अच्छा इतने सालों से ये कोमा में, मैं खड़ा करता हूँ ना आज। उसने खड़ा कर दिया, उसको अनुभव करवा दिया, फिर देखना उस परिवार, उसके लिए वो भगवान है। समझ रहे मेरी बात? उसका उपकार इतना मानेंगे उसकी कोई सीमा नहीं। और हम कैसे ढीठ हैं कि भगवान रोज उपकार करवाता है हमको, कि अहमस्मि मैं रोज अनुभव करता हूं, सुबह से लेकर रात तक अपनी अनुभूति करता हूं, बहुत सारा अनुभव करता हूं। और इतना बड़ा अनुभव करने का उपकार भगवान ने अहंकार के माध्यम से दिया, हम उस भगवान को क्या करते देखिएगा। ये स्थिति है अभिमानो अहंकार। चलिए सूत्रार्थ लिखिएगा। आ आत्मा को आत्मानुभूति का या आत्मानुभूति कराने का साधन, ऐसा लिखिएगा, आत्मा को आत्मानुभूति कराने का साधन अहंकार नामक उपकरण है। आत्मा को आत्मानुभूति कराने का साधन अहंकार नामक उपकरण है। ये अनवर्त संज्ञा भी है, मतलब नाम के अनुसार, अर्थ के अनुसार इसका नाम है, अर्थ के अनुसार ही इसका नाम है। अहंकार का मतलब है अहम और कारः, अहम करोति इति अहंकारः, जो अहम अपने आपकी अनुभूति कराने वाला जो है उसको अहंकार कहते हैं। अहम का मतलब होता है मैं का अनुभव कराने का जो साधन है उसको अहंकार कहते हैं। तो महतत्व तो अहंकार के बाद में। हाँ जी, वो अहंकार होता है घमंड, अविद्या, मूर्खता, जिसको हम मूर्खता कहते हैं, वो अहंकार है। वो अहंकार आत्मा को ना जानने के कारण से होता है। आत्मा को ना जानने का मतलब आत्मा के सामर्थ्य को, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण से व्यक्ति अहंकार करता है। मेरा है, मेरा क्या बोलते हो, ये क्या है, जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वो भगवान ने दिया है, भगवान के द्वारा प्रदत्त उस पदार्थ को मैं अपना मान रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने स्वरूप को जान नहीं रहा हूं। मेरा शरीर है, मेरा, मेरी और मेरा, ये जो इसी को तो हम अहंकार कहते हैं और कुछ नहीं है। जो गर्व करता है ना व्यक्ति, ये मेरा है, मैंने किया, ऐसा जो व्यक्ति बोलता है, जिसको मैंने किया जो बोलता है, वो मैंने कहां से किया है, बुद्धि से किया है, मन से किया है, इंद्रियों से किया है, शरीर से किया है, माता पिता के माध्यम से किया है, गुरुजनों के माध्यम से किया है, आस पड़ोसियों के माध्यम से किया है, सब के माध्यम से किया है, फिर बोलता हूं मैंने किया है। तो अपने स्वरूप को ना जानने के कारण से ही ये बोला जाता है, इसको कहते हैं अहंकार। उस अहंकार का मतलब है घमंड, उस घमंड का मतलब होता है अविद्या, उस अविद्या को भी अहंकार बोलते हैं। वो अलग चीज है, ये यंत्र है, इस यंत्र का नाम भी अहंकार है। क्यों अहंकार है, क्योंकि वो अहम का, आत्मा का अनुभव कराता है। अहंकार को दो दृष्टि, अहंकार जो सात्विक है वो आत्मा को, देखिए वो तात्विक है, वो ऐसा है जैसे बुद्धि के लिए ही बुद्धि सात्विक होती है, आप पहले आप ये बताइए आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न अहंकार के कारण से कर्म होता है, तो अहंकार इधर उधर नहीं जाओ, इधर उधर मत जाओ। आपका प्रश्न है अहंकार से बंधन में आता है, कर्म बंधन में आता है, ये आपका प्रश्न है। तो वहां अहंकार का मतलब है अविद्या, ठीक है, और यहां अहंकार का मतलब यंत्र है। दोनों में अंतर है ना। क्योंकि सबसे पहले हम परिभाषा को सामने रखेंगे ना तो समाधान सरल हो जाता है। जब हम परिभाषा को सामने नहीं रखते फिर इधर उधर दाएं बाएं होते रहते हैं ना तो दिक्कतें आती है। परिभाषा ये कह रही है कि जिससे आत्मा की अनुभूति होती है उस यंत्र को भी अहंकार कहते हैं, और जिसमें मनुष्य कर्म बंधन में आता है, जिससे कर्म बंधन में आता है वो अहंकार अविद्या है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो उल्टा नॉलेज है, गलत ज्ञान विज्ञान है, ठीक है ना। बस सीधा हो गया उत्तर। चलें अब महतत्व अहंकार के बाद में आ गया है आपका मन। एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम। अच्छा, मन तो आगे आ रहा है। कहते हैं एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम। अहंकार की जो कार्य है वो बताया जा रहा है सूत्र में। समनस्कानी ज्ञान कर्मेन्द्रियाणी पंच तन्मात्राणी अहंकारस्य कार्यम। अहंकार के कार्य बताए जा रहे हैं। अहंकार के क्या कार्य हैं? ये दूसरे रूप में कार्य है। महतत्व के कार्य दूसरे रूप में बताया है और अहंकार के कार्य दूसरे रूप में बताया जा रहा है। यहां पर कह रहे हैं समनस्कानी, मन सहित ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां और पांच तन्मात्राएं, ये सब के सब अहंकार के कार्य है। यानी ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं। इस सूत्र में उत्पत्ति दिखाया है और बुद्धि के कार्य में उत्पत्ति नहीं दिखाया। मां बुद्धि के कार्य में उसके काम करने का ढंग बताया है और यहां उत्पत्ति दिखाई है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। माइक माइक माइक। देखिए, आप बार बार वही प्रश्न लाते हैं। पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है। पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है। एक पुनरुक्ति हो होती है जहां पर सप्रयोजन होता है, और एक पुनरुक्ति वो होती है जहां निष्प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के बार बार बोलना उसको पुनरुक्त दोष के नाम से लिया जाता है, और जहां सप्रयोजन पुनरुक्ति होती है उसको दोष के रूप में नहीं लिया जाता है। तो यहां पर जो चर्चा हो रही है, कार्यों की चर्चा हो रही है, उस प्रसंग को उसको याद दिलाया जा रहा है। मैंने आपको बोल दिया जाओ, आपको समझ में आ गया, आप जा भी रहे, फिर मैं जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ ऐसे क्यों बोलूं मैं? ठीक है ना, मैंने आपको बोला है जाओ, नहीं जा रहे हो, हिल नहीं रहे, फिर बोलूंगा मैं जाओ ना। अरे जाओ ना, जाओ तो सही, कितने बार बोल रहा हूं मैं? ये तब ही बोलूंगा ना जब आप प्रयोजन है, आप जा ही नहीं रहे हो, तो जब तक नहीं जाओगे तो बोलूंगा मैं। तो जहां आपको एक बार बोलने से आपको समझ में आ गया, आप जाने लग गए, अब जा ही रहे हैं, प्रस्थान कर चुके, फिर नहीं बोलूंगा जाओ जाओ ऐसे नहीं बोलूंगा। तो ऐसे ही जहां दोहराया जाता है, सब प्रयोजन दोहराया जाता है, जब निष्प्रयोजन दोहराया जाता है उसको पुनरुक्त दोष के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अहंकार को एक यंत्र होता है जी, और जड़ भी है। हाँ, सारे यंत्र जड़ हैं। तो फिर अनुभूति कैसे ना? अच्छा, आप यहाँ कैसे आते हो? मतलब बस से आते हो या स्कूटी से आते हो या टेम्पो से आते हो, किससे आते हो? साधन से। यही पूछ रहा हूँ, किससे आते हो? सीधा उत्तर दो ना, टेम्पो से आते हो? हाँ, गाड़ी से आते हो। तो गाड़ी लाती नहीं लाती है? गाड़ी लाती है ना, बताओ आप। माइक से बोलिए, माइक से बोलिएगा। गाड़ी से आती है, गाड़ी ला रही है, तो गाड़ी ला रही है। हाँ तो ठीक है, दोनों बातें हैं। आप गाड़ी को ला रहे हो या गाड़ी आपको ला रही है, दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही गाड़ी को ला रहे हो, गाड़ी भी आपको ला रही है। ठीक है ना, तो जड़ होते हुए भी ऐसे काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही अहंकार यंत्र होता हुआ भी अनुभूति करा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यंत्र अनुभव करता है, मेरी बात को समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं यंत्र अनुभव करता है। यंत्र के माध्यम से अनुभव करने वाला तो आत्मा है, लेकिन यंत्र से अनुभव करता है आत्मा, तो अनुभव कराने का साधन तो बन गया ना, इसलिए उसका नाम अहंकार है। जी आगे बढ़ते हैं। सूत्रार्थ 17वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। मन सहित ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां और तन्मात्राएं। मन सहित ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां और तन्मात्राएं ये सब अहंकार के कार्य हैं, ये सब अहंकार के कार्य हैं। मन विशेष होने के कारण से मन के बारे में बताया जा रहा है। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। कहते हैं संशुद्धात् सत्व भूमि वतो अहंकारात्। इंद्रियानाम एकादश संख्याकम मनः सात्विकम सत्व भूमि मद अभिव्यक्तम भवति। वो कहते हैं शुद्धात् संशुद्धात्, शुद्ध क्योंकि सत्व जो है वो शुद्ध है, तो सत्व भूमि वतो अहंकारात्। सत्व भूमि स्वरूप अहंकार से, यानी सत्वगुण प्रधान अहंकार से, अहंकार भी सत्वगुण प्रधान है, तो सत्व भूमि मता का मतलब सत्व प्रधान, सत्व प्रधान महतत्व, महतत्व में भी सत्व प्रधान है, अहंकार में भी सत्व प्रधान है। अगर आगे चल करके मन को बताएंगे तो मन भी सत्व प्रधान है। तो कह रहे हैं सत्वगुण, सत्वगुण प्रधान जो अहंकार है उस अहंकार से इंद्रियानाम इंद्रियों में एकादश संख्याकम ग्यारहवां इंद्रियों में, क्योंकि मन भी एक इंद्री है, तो इंद्रियों में जो ग्यारहवां इंद्री है वो है मन है, और वो कैसा है सात्विकम सात्विक है, सत्वभूमिवत वो सत्वभूमि वाला है, यानी सत्व प्रधान वाला है। वो वस्तु अभिव्यक्तम भवति, वो प्रकट होता है यानी अहंकार से उत्पन्न होता है। यथा उक्तम अग्रेपि, जैसा कि आगे कहा भी है, गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणाम के भेद से, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इसमें परिणाम होता है, इसमें बदलाव होता है, इनके परिणाम भेद से ही नानात्व नाना भेदा, बहुत सारे भेद होते हैं मन के, सात्विक मन राजसिक मन तामसिक मन ऐसा बन जाते हैं, क्योंकि गुणों में परिणाम होता है यानी बदलते रहते हैं। मन में सत्व भी है रज भी है और तम भी है, ये बदलते रहते हैं। जब सत्वगुण उभर जाता है तो मन सात्विक बन जाता है, जब रजोगुण उभर जाता है तब राजसिक बन जाता है, तमोगुण उभरता है तब तामसिक बन जाता है। तो गुण परिणाम भेदा, गुणों में परिणाम होने के कारण से, गुण गुणों के बदलने के कारण से नानात्व परिणाम भेदात नानात्वम, भिन्न भिन्नता है मन के अंदर, कभी सात्विक कभी राजसिक तब तामसिक, ये कैसे अवस्थावत अवस्थाओं के समान, जैसे शरीर की अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था अलग होती है वृद्ध अवस्था अलग होती है युवा अवस्था अलग होती है और प्रौढ़ अवस्था अलग होती है, जैसे अवस्थाओं में भिन्नताएं होती है ऐसे ही मन में भी भिन्नताएं होती है, क्योंकि सत्व रस तम रूपी गुणों में परिणाम होने के कारण से, यानी परिणाम का मतलब बदलाव होने के कारण से। तो सूत्रार्थ ये बनेगा गुणों में बदलाव होने के कारण से मन का नानात्व होता है अवस्थाओं के समान। उसी को समझाया है कि राजसात अहंकारात राजसम, राजसिक अहंकार से राजसिक मन होता है, और फिर कहा तामसात तामसिकम, और तामसिक अहंकार से तामसिक मन उत्पन्न होता है, यानी मन बन जाता है उत्पन्न, कमला अलग अलग मन नहीं होते हैं लेकिन मन का कार्य ऐसा बन जाता है। कह रहे हैं तामसात तामसम तामसिक मन होता है इत्यपि योजनीयम, ये भी आपको जोड़ लेना चाहिए। एवं मनसा त्रिगुणत्वेन प्रवर्तनम भवति, इस प्रकार से मन जो है जो प्रवर्तन करता है, यानी मन की जो प्रवृत्ति होती है मन का जो व्यवहार होता है त्रिगुणत्वेन, ये तीनों गुणों के कारण से उसका प्रवर्तन उसका व्यवहार होता है, ये कहना चाहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा सात्विक अहंकार से, सात्विक अहंकार से इंद्रियों में सात्विक अहंकार से इंद्रियों में ग्यारहवां इंद्रिय मन कहलाता है। हाँ जी, तो यहां पर जो बातें कही गई है, एक तो महतत्व जो बनता है बुद्धि जिसको आप कहते हैं, वो भी सत्वगुण प्रधान वाला है, उसमें भी सत्वगुण की मात्रा अधिक है, इसलिए निश्चय करना है तो उसमें सत्वगुण की प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, उस सत्वगुण के साथ में जब रजोगुण जुड़ जाता है तो निश्चय में बदलाव होता है, उस सत्वगुण के साथ में तमोगुण जुड़ जाता है तब निश्चय में और बदलाव हो जाता है, पर निश्चय करने का जो माध्यम है वो सत्वगुण प्रधान वाला है, लेकिन उस सत्वगुण में रजोगुण और अतिरिक्त उभर जाए तो निर्णय बदलते हैं। उस सत्वगुण से ही निर्णय कर रहे हैं, लेकिन उस सत्वगुण के साथ तमोगुण उभर जाए तो फिर निर्णय और प्रकार का हो जाता है। फिर अहंकार बनता है तो अहंकार भी जो बना है वो भी सत्वगुण प्रधान है, उसमें भी सत्व की मात्रा अधिक है। फिर उस सत्वगुण अहंकार से जब मन बनता है, वो मन भी सत्वगुण वाला होता है, उस मन में भी सत्वगुण अधिक रहता है। तो बुद्धि, अहंकार और मन, ये सब सत्वगुण प्रधान वाले हैं, तो निर्णय भी उचित स्वाभाविकता है उसका, उचित निर्णय देने का और उचित अहंकार करने का स्वभाव है उसमें, उचित मनन करने का स्वभाव मन में है, लेकिन इनमें ऊपर से हम लोग तमोगुण को या रजोगुण को उभार उभार करके निश्चय गलत करते हैं, अहंकार गलत करते हैं और मनन अलग प्रकार का करते हैं, ये समस्याएं होती हैं। तो इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति ही।